I fucked it up. Ah, Kankerzeug, man. Bitch of a nuke. Ik was aan het zoeken naar wat drums, weet je. Zoeken naar blues drums. Om maar die blues drum er even ook some rock roots. Sorry Bob, wat een zooitje van mij. Maar ik heb wel een excuus. Ik ben dronken. Dus dat scheelt. Yeah.